starą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 10 września, minęła 21. Piotr Jaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Jest projekt nowej listy krajów, do których z Polski lotów nie będzie. Takie kraje, którym szczególnie trzeba się przyglądać, to przede wszystkim Francja. Po wielkim pożarze w obozie dla uchodźców Niemcy i Francja chcą przyjąć najmłodszych pogorzelców. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do warszawskiego ratusza. To kontrola w związku z awarią w oczyszczalni ścieków. Będziemy mogli polecieć do 14 kolejnych krajów. Znamy wstępną listę państw objętych zakazem lotów z powodu koronawirusa, która ma obowiązywać od 16 września. Znikną z niej m.in. Albania, Malta, Rumunia i Indie. Chodzi o to, żeby ograniczyć podróże do krajów, gdzie łatwo się zakazić, mówi wiceminister infrastruktury Marcin Horała. Jeżeli statystycznie w danym kraju, a obecnie najgorsza sytuacja jest w Hiszpanii, z krajów europejskich, no tam przykładowo statystyczna szansa, żeby się zarazić, jest ponad 10 razy większa niż w Polsce. No więc chodzi o to, żeby ta skala podróży była może nieco mniejsza, wtedy statystycznie rzecz biorąc mniejsza szansa, że zaimportujemy w jakiejś dużej liczbie te zakażenia do Polski. To na razie wstępny projekt listy, na której jest 31 państw, w tym Francja, dokąd na razie można latać bez przeszkód. Ostateczna decyzja w poniedziałek. A skoro mowa o Francji, to prezydent Emmanuel Macron wraz z niemiecką kanclerz Angelą Merkel chce przyjąć małoletnich migrantów z greckiej wyspy Lesbos. Wczoraj obóz Moria, gdzie znaleźli schronienie, zniszczył wielki pożar. Prezydent Francji i kanclerz Niemiec chcą przyjęcia w krajach Unii Europejskiej 400 małoletnich uchodźców. Młodzi migranci zostaną podzieleni między kraje, które wezmą udział we francusko-niemieckiej inicjatywie. Obóz Moria na wyspie Lesbos był największym w Grecji obozem dla migrantów. Przebywało w nim 4 razy więcej osób niż wynosiła jego oficjalna pojemność. Wczoraj przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zadeklarował w imieniu Unii zmobilizowanie pomocy w związku z pożarem obozu. Paryż, Stefan Folcer, Polskie Radio. Na Białorusi wolność odzyskał Juri Korzun. To górnik z kopalni soli potasowej w mieście Soligorsk na południu kraju. Nad ranem, domagając się demokratycznych przemian w kraju, przykuł się kajdankami do maszyny wydobywającej sól. Juri Korzun na głębokości ponad 300 metrów pod ziemią przykuł się do maszyny wydobywającej sól potasową. Odcinali jego od maszyny funkcjonariusze Ministerstwa do Spraw Nadzwyczajnych. Potem trafił do szpitala w Soligorsku. Mam niewielką temperaturę. Badania pokazały, że płuca mam w porządku. Teraz się umyję, odpocznę i dołączę do komitetu strajkowego, powiedział Juri Korzun. Jego przyjaciele skandowali hasło Maładiec, czyli Zuch. Kopalnia soli w Soligorsku to strategiczne dla Białorusi przedsiębiorstwo, które przynosi dla kraju tak potrzebną walutę. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Wracamy do kraju. Centralne Biuro Antykorupcyjne rozpoczęło kontrolę w stołecznym ratuszu. Ma ona związek z awarią w oczyszczalni ścieków Czajka, informuje rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Działania biura będą skupione przede wszystkim na tym, by sprawdzić, jakie działania zaradcze władze miasta podjęły po zeszłorocznej awarii w celu uniknięcia powtórki z tego, czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku. Pod koniec sierpnia w oczyszczalni Czajka doszło do kolejnej awarii sieci przesyłowej. Od tego czasu ścieki trafiają do Wisły. Dwóch mężczyzn usłyszało zarzuty w związku ze śmiercią Ukraińca w Kawlach Dolnych na Pomorzu. Jego ciało znaleziono na podwórzu w pobliżu domu, który wynajmowali. Podejrzani to także obywatele Ukrainy w wieku 39 i 40 lat. Mężczyźni się pokłócili, mówi Grażyna Wawryniuk z prokuratury okręgowej w Gdańsku. Jednemu z mężczyzn prokurator przedstawił zarzut zabójstwa, natomiast drugiemu z mężczyzn zarzut zacierania śladów oraz zarzut niepowiadomienia o przestępstwie zabójstwa. Obaj podejrzani przyznali się do popełnienia zarzuconych im przestępstw, złożyli w tej sprawie obszerne wyjaśnienia. Jednemu podejrzanemu grozi dożywocie, a drugiemu do 3 lat więzienia. Nadal nie wiadomo, kim był zamordowany. Niepełnosprawni artyści wystąpili w Warszawie w koncercie z okazji 85. urodzin Ernesta Bryla, poety, pisarza i tłumacza. Impreza miała odbyć się w marcu, ale na przeszkodzie stanął koronawirus. Zabrzmiały utwory jubilata w nowych aranżacjach. Niestety zabrakło głównego bohatera koncertu, który nagrał podziękowania dla organizatorów i wykonawców. Sztuka to jest właśnie to, co pozwala istnieć w ogóle tak, jakby nie było żadnych ograniczeń. I w tej sztuce byliśmy razem, uczyliśmy się wzajemnie. Zagrajcie nam, zagrajcie nam. Ernest Bryl urodził się 1 marca 1935 roku w Warszawie i spóźnionymi życzeniami urodzinowymi kończymy serwis Trójki. Teraz pora na sport. Krzysztof Łoniewski. Tour de France na początek i najdłuższy etap tegorocznego wyścigu. Ten liczył 218 km i był odcinkiem numer 12 Wielkiej Pętli. Po samotnej akcji pierwszy linię mety minął Szwajcar Mark Hirschi, ocierający się już o etapowe zwycięstwo, choćby w minioną niedzielę. Michał Kwiatkowski był dzisiaj 23. Liderem wyścigu pozostaje Słoweniec Primoż Roglic. Paweł Bochniewicz tymczasem wyjeżdża z kraju. Obrońca Górnika Zabrze przenosi się do Holandii, do Herenveen konkretnie. To nie będzie jego pierwsza przygoda z zagranicznym futbolem. Jako nastolatek wyjechał do Włoch, do Reginy, potem był w kadrze Udinese, skąd wypożyczono go do Granady i stamtąd trafił do Zabrza. Jak na 24-latka, ciekawe CV. Ostatnio Jerzy Brzęczek powołał go do reprezentacji Polski na mecze w Lidze Narodów. Powodzenia Paweł w Eredivisie. Nowy klub, jeszcze nie wiadomo jaki, będzie miał pewnie lada chwila Grzegorz Kosok. Kiedyś grywał nawet w siatkarskiej kadrze. Wtedy był podporą mistrzowskiej ekipy Asseco Resovi. Potem występował w Jastrzębiu i Bydgoszczy, by wrócić na stare śmieci, ale już z gorszym skutkiem i klub znad Sanoka, przeżywający rewolucję kadrową, postanowił za 5-12 startu plus ligi i z nim rozwiązać kontrakt za porozumieniem stron. Kibicom tenisa przypominamy jeszcze, że dziś w środku nocy dwa półfinały w US Open. Najpierw na kort Artura Esza wyjdą Jennifer Brady i Naomi Osaka, potem starcie wagi ciężkiej i pojedynek Seriny Williams i Wiktorii Azarenki. Kończymy apelem do aktywnych słuchaczy Trójki i liczymy, że ci mniej aktywni też wstaną z kanapy. Cześć, tu Andrzej Bargiel. We wrześniu biorę udział w Bragratonie, wyzwaniu sportowym na rzecz dzieci chorych na nowotwory. Dołącz do mnie. Pokonajmy razem 1 000 000 km. Nie musisz być sportowcem. Liczy się twoja aktywność. Chodzenie, bieganie, nordic walking, jazda na rowerze. Wejdź na www.ragraton.pl i ściągnij aplikację. Nagroda za twój wysiłek? 100 tysięcy złotych na leczenie dzieci chorych na raka. Jednym z partnerów Ragratonu jest Fundacja Lotto. Wszystko dzieje się w ramach kampanii Złotej Wstążki. Dołącz do mnie i ty. Mówił, jak słyszeliśmy, narciarz ekstremalny Andrzej Bargiel, który jako jedyny na świecie najpierw wspiął się na K2, a potem zjechał ze szczytu na nartach. Znów o sporcie na naszej antenie po 23. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Przed nami pochmurny piątek, nieco słońca tylko na południu. Nad morzem i w górach może padać. W najcieplejszym momencie dnia termometry pokażą od 16 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Sprawdź naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Od czwartku piwo jasne Łomża jedynie 14,99 za 8-pak, a piwo Warka Premium Classic tylko 23,99 za 12-pak. Naprawdę niskie ceny w Kauflandzie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest godzina 21:08. Klub Trójki. Dobry wieczór Państwu, przy mikrofonie Michał Żakowski. Bez końca dzwonili do moich drzwi. Chodzą za mną nieznane osoby. To słowa Swiatłany Aleksejewicz, pisarki i laureatki Literackiego Nobla. Wczoraj na progu swojego mieszkania w Mińsku opisywała, w jaki sposób jest nękana przez służby reżimu Aleksandra Łukaszenki. W tym czasie wielkiego protestu na Białorusi Aleksejewicz jest ostatnią osobą na wolności, która pozostała w kraju należącą do prezydium powołanej przez opozycję Rady Koordynacyjnej. Wczoraj w jej mieszkaniu byli dyplomaci z Polski, Czech, Litwy i Szwecji. W ten sposób nie tylko okazali jej wsparcie, ale i zapewniali ochronę. Ona sama obawia się o swoje bezpieczeństwo. Reżim bowiem twardo i brutalnie rozprawia się zarówno z liderami opozycji, no i jak właśnie tymi, którzy wychodzą na ulicę. Dzisiaj proponuję, byśmy posłuchali, kim jest białoruska noblistka. Za chwilę reportaż Katarzyny Michalak o twórczości Swiatłany Aleksiejewicz. Ale by mieć pełen obraz, zacznijmy od krótkiej relacji Michała Strzałkowskiego o sytuacji na Białorusi i o tym właśnie, jak Swiatłana Aleksiejewicz wyszła na próg swojego domu, by przekazać dziennikarzom, co się z nią dzieje. Wybaczcie, że was nie wpuszczam, ale od rana jacyś dziwni ludzie dzwonią do moich drzwi. Dostałam ostrzeżenie, że dwa busy zaparkowano przed moim blokiem, a w środku jest 8 funkcjonariuszy KGB po cywilnemu, którzy dostali rozkaz, aby mnie dręczyć. Ale ja się czuję dobrze, jestem tylko trochę zmęczona. No, ciężko to znoszę, ale nie mam zamiaru dać się zmusić do wyjazdu z Białorusi. Och, jak wspaniale zachowała się ta dzielna Masza Kalesnikawa. Myślę, że jej odważne działania skompromitowały tę metodę wypychania ludzi na siłę z kraju. Czy wy wiecie, gdzie ją zabrali? Czy wiecie, co się z nią stało? Władze stosują wobec ludzi terror. Jeden człowiek chce steroryzować całe społeczeństwo. Czuję, że jakoś jesteśmy bezbronni. Tymczasem dziś okazało się, że Maryja Kalesnikawa jest w areszcie. Postawiono jej zarzut działania na szkodę bezpieczeństwa państwa. Jej prawniczka Ludmiła Kazak przekazała zaś mediom list, jaki Kalesnikawa napisała za kratami. Poinformowała w nim, że funkcjonariusze KGB grozili jej śmiercią, a wioząc ją na granicę z Ukrainą, założyli jej na głowę torbę. Zażądała wszczęcia wobec nich śledztwa o stosowanie tortur. Zapewniła też, że wszystkich ich zidentyfikuje. Tymczasem białoruskie organizacje pozarządowe, w tym Centrum Obrony Praw Człowieka w Jasna, Niezależne Zrzeszenie Dziennikarzy czy Białoruski Pen Klub, uznały Kalesnikawą, a także Maksyma Znaka i Ilię Saleja za więźniów politycznych. To taki krótki rys tego, co się dzieje na Białorusi dzisiaj, co się działo wczoraj. Jest ze mną także dr Łukasz Jasina, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Witam serdecznie. Kłaniam się, dobry wieczór. Znają państwo go jako gospodarza klubów Trójki, ale dzisiaj tym razem w roli znawcy wschodu i literatury tego regionu. Myślę, że to jest niezwykły czas dla Białorusi, a teraz jeszcze noblistka w mieszkaniu, a przed nią, przed tym mieszkaniem samochód z całą ekipą KGB, który ma na celu ją zastraszyć. Swiatłana Aleksiejewicz dała już kawał swojego życia Białorusi. Na tej Białorusi się wychowała. To Białoruś pisała w swoich książkach. To Białoruś, jaka jest. Nie taka z naszych kresowych marzeń sprzed II wojny, ale prawdziwa, ta stworzona przez Sowietów po 1945 roku. Jest teraz symbolem wolności tego kraju i problem dla Aleksandra Łukaszenki, który zachowuje się coraz straszniej. Ale atak na noblistkę byłby czymś, na co chyba on się, mam nadzieję, nie poważy. Jeszcze o tym porozmawiamy, powiemy właśnie, co się może wydarzyć na Białorusi w tym momencie, kiedy, no właśnie, noblistka jest w centrum wydarzeń, centrum bardzo wrażliwym i czekamy też na władzę, na reakcję władz. Swiatłana Aleksiejewicz mówiła dziennikarce i reportażystce Katarzynie Michalak: jestem człowiekiem uchem. I proponuję, byśmy właśnie posłuchali reportażu o tym właśnie tytule. Widzimy widmo dźwięku. Czyli możemy zobaczyć jej głos. Tak. Twoja bohaterka fascynuje się głosem ludzkim i spróbujmy poddać analizie jej głos. Podstawowy dźwięk, który stanowi o sile, barwie jej głosu. Gdzie on się znajduje? Ludzie często nie mogą nazwać to, co oni czują, to, co z nimi произошло. U nich nie ma języka, tak? A tu mamy podstawowe harmoniczne dla jej głosu. Gdzieś od C3 do A3. Na klawiaturze to by było w tych dźwiękach gdzieś. Флобер говорил о себе, что он человек перо. Я могу сказать о себе, что я человек уха. Flaubert mówił o sobie, że jest człowiekiem piórem. Ja mogę o sobie powiedzieć, że jestem człowiekiem uchem. Kiedy idę ulicą i docierają do mnie jakieś słowa, zdania, okrzyki, zawsze myślę, ileż powieści ginie bez śladu w otchłani czasu, w ciemnościach. Piękny kolor. Na to spotkanie zaczęłam czekać w grudniu 2015 roku, kiedy usłyszałam jej wykład noblowski. Wcześniej byłam czytelniczką Swietłany Aleksijewicz. Znałam obrazy wojny ukazane z perspektywy dzieci i kobiet. Potem była czarnobylska modlitwa, czasy second hand i cynkowi chłopcy. W maju tego roku Swietłana Aleksijewicz uświetniła swoją obecnością galę 10. jubileuszowej edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Spotkała się z publicznością festiwalu Apostrof i z czytelnikami warszawskich targów książki. A ja miałam swoje bezcenne 2 godziny w hotelu w centrum miasta, do którego przyszłam ze wzruszeniem i bijącym sercem, ubrana w jej ulubione kolory. Raz na trzy, nagrywa się. Zapisuję, da. A tylko wy nigdy nie słowicie wsiu rytmiku. Kiedy wyłącznie notujemy, zapominamy o rytmie, o melodii mowy. Dlatego ja zawsze rejestruję głos. Opowieść bohatera jest uchwytna w jego sposobie mówienia. Nagrywam, aby uchwycić wszystkie tonacje. Ale nie mam takiego sprzętu jak pani. Nagrywam na telefon. Po pierwsze, ja wyrosłam w drewnie. To była posliwojenna drewnia. Wychowałam się na wsi. To była powojenna wieś. We wsi zostali tylko starcy i młode kobiety, których mężowie poginęli. Opowieści kobiet były przepiękne. Opowiadały o wojnie, o rzeczach strasznych, straszniejszych niż w książkach, ale też o miłości. I my, dzieci, słuchaliśmy tego z szeroko otwartymi buziami. No, во-первых, u mnie ojciec uczył się do wojny na fakultecie żurnalistyki. Przed wojną mój ojciec studiował dziennikarstwo, a po wojnie został historykiem. Ale ja przede wszystkim miałam bardzo dobry kontakt z moją ukraińską babcią. Bardzo ją kochałam. Całe moje życie to były jej opowieści. Opowiadała mi o wojnie, o miłości, o tym, jak ją dziadek porwał z jakiegoś wesela. To było piękne. Ja jeszcze nie rozumiałam, że to jest literatura, ale zawsze żyłam tymi opowieściami. Ja jeszcze nie rozumiałam, że to literatura, ale mnie to zawarażowało. Na przykład, ja pamiętam, oni zbierali się na Dzień Pobiedy na Krasnej Площади. Była taka forma. Pamiętam, jak kiedyś bohaterowie wojenni zbierali się na Placu Czerwonym w Dzień Zwycięstwa i wieczorem siadywaliśmy w hotelu Moskwa, oni i my, dziennikarze, i rozmawialiśmy do późna. I k wieczoru oni mówią, no dziewczynki, wszystko, do widzenia, a ty, Sweta, stawaj się, ty swoja, my wypijemy. Wieczorem, kiedy się już ludzie zaczynali rozchodzić, ci bohaterowie mówili do mnie: Sweta, ty zostań z nami, ty nasza. Napijemy się, porozmawiamy. A nie wiem, skąd się to brało. I tak siedzieliśmy. Myślę, że dostałam to jako dar od rodziców. Mój ojciec podarował mi przyjazność wobec świata, przekazał mi miłość do człowieka. I inny człowiek to czuje. To jest bardzo ważne. W sposób szczególny te stare wiejskie kobiety nauczyły mnie pewnej intonacji w rozmowie. Bo kiedy przychodzisz do człowieka i chcesz, żeby ci coś nowego powiedział, trzeba w nowy sposób zapytać, żeby on poczuł zainteresowanie. Żeby mu było interesujące. U każdego jest jakaś tajna. Każdy ma jakąś tajemnicę. I tak naprawdę człowiek chce mieć kogoś, aby tę tajemnicę wypowiedzieć. Ja robię jakby roman głosów. To jest roman z głosów. Ja tworzę powieść z głosów. Stadion Narodowy. Warszawskie Targi Książki. Do stolika Aleksijewicz ustawiła się kilkusetosobowa kolejka. To jest jedna z autorek, które się dobrze czyta. I oczywiście noblistka przy okazji, ale jak zaczęłam ją czytać, to nie była jeszcze noblistką. A mam swoją ulubioną książkę Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i z tą właśnie książką przyszłam. Także niestety, ale chyba nie zdążymy. Coś się zaczęła posuwać, ta kolejka, bardzo szybko. Ja wierzę, że pani Swietłana się zlituje i dostaniemy ten autograf dzisiaj. Niestety w planach jeszcze jedno spotkanie. Mamy prośbę, to pani, pani ją zatrzyma. Dlaczego państwo tutaj spędzają sobotę? Bo jesteśmy wszyscy z Białorusi i to dla nas taki zaszczyt, że mamy tutaj tak możliwość spędzić czas nawet w kolejce, ale to będzie pierwszy raz, kiedy zobaczę tak naszego laureata Nobela. Na przykład tak, taką próbkę. Podoba tak, mi się. Tak, to ładnie brzmi ciepło, bo tak jak jej głos. Możemy uzupełniać jej głos dodatkowymi częstotliwościami, które są w muzyce. Możemy tutaj użyć takiego tła dźwiękowego. Lepiej to odda nastrój i spróbujmy teraz puścić jej wypowiedź. Do fragmentów literackich to będzie pasowało, właśnie do tych opisów z jej książek, które będą tak, trzy, powiedzmy. Tak, to się świetnie wtedy komponuje. Jest taki jakby, tworzymy pewien nastrój pod wypowiedź. Męża poznałam na wojnie, byłam czołgistką. Doszłam do Berlina. Pamiętam, jak przed Reichstagiem staliśmy we dwoje. Wtedy jeszcze nie był moim mężem i on nagle mówi: weźmy ślub, kocham cię. A mnie po tych jego słowach porwała taka złość. Całą wojnę przeszliśmy w brudzie, w kurzu, we krwi. Dookoła nic, tylko przekleństwa. Odpowiedziałam: najpierw zrób ze mnie kobietę. Przynieś mi kwiaty. Mów miłe słowa. A ja pójdę do cywila i uszyję sobie sukienkę. Miałam nawet ochotę walnąć go z tej złości. On to wszystko zrozumiał. Jeden policzek miał poparzony, cały w bliznach, a ja zobaczyłam łzy płynące po tych bliznach. Dobrze, wyjdę za ciebie, tak powiedziałam. Sama nie wierzyłam, że to powiedziałam. Dookoła sadza, porozbijane cegły, krótko mówiąc, wojna. Меня эту книгу «У войны не женское лицо» 4 года не печатали. Książki Wojna nie ma w sobie nic z kobiety nie wydawali mi przez 4 lata. Odmawiali ze wszystkich czasopism. Potem odrzucali też fragmenty. No, дело в том, что сложность была не только с цензурой, но сложность была еще в том, что у меня возник конфликт с моими героями. Trudności były spowodowane nie tylko cenzurą. Problem polegał też na tym, że miałam konflikt z bohaterami. Oni sami chcieli prawdy wymyślonej. Kobiety mówiły do mnie jak do dziewczynki: Swietoczka, po co to tobie? My to opowiedziałyśmy, żebyś tylko ty wiedziała, jak było. Ciebie na Wydziale Dziennikarstwa przecież inaczej uczą pisać. To było najtrudniejsze. Książka polegała na tym, że one mówią do mnie jak do dziewczynki, bo tak mówiły. Ale efekt miał być taki jak w gazetach. Chcemy opowieści o zwycięstwie. Сначала я приходила к человеку i часа два уходила на то, żeby вот эту банальность снять. Kiedy przychodziłam do człowieka, pierwsza godzina, dwie schodziły na opowieściach o chwale radzieckiej kobiety, a ja chciałam ludzkich szczegółów. Dopiero potem padały słowa: no dobrze, opowiemy ci, jak było, ale tylko tobie. Nie podejrzewały, że może z tego powstać książka. Szczególnie taki jeden fragment, kiedy one idą, a z przodu i z tyłu mężczyźni. To one mają te kobiece sprawy. Im nic nie dawali. Nogi czerwone, wstyd. One dochodzą do przeprawy przez rzekę, zaczyna się atak bombowy, a one nie wychodzą z wody, bo jest im wstyd przez tę krew i giną tam. Pamiętam, jak cenzor krzyczał: co ty się Remarka naczytałaś? A potem za tę książkę dostałam nagrodę Remarka. Ja napisałam несколько отрывков таких больших. Postarałam się o druk kilku fragmentów w Komsomolskiej Prawdzie. Wtedy to była bardzo ważna gazeta. I to ludzi uszczęśliwiło, chcieli więcej. Entuzjazm narodu, takie pisma, że już ludzie stali ubieżdżać tych ludzi. Ludzie sami zaczęli mówić o tym, że chcą właśnie takich opowieści. To już była pierestrojka i ludzie czekali na prawdę. Mnie jedna heroinia dzwoniła i mówiła, ja dla swojego syna heroinia. Ale pamiętam, zadzwoniła też do mnie jedna kobieta z wymówką. Ja dla swojego syna byłam bohaterką, a teraz co? Jestem nikim. To prawda, no to... Jakie trusy tam piszesz, to że... Nieważne są moje majtki, ale nasze zwycięstwo. Oni nie считали, że ich życie... One nie wierzyły, że ich zwyczajne życie godne jest opowieści. Uważały, że to wszystko istnieje w jakiejś innej rzeczywistości. To wszystko istnieje w jakiejś innej płaskości. A to, że pożenili się oni na... To, że pobrały się na wojnie, że suknie weselne szyły z bandaży, to nie było ważne. Ważne było państwo, zwycięstwo. To filozofia totalitarnego państwa, gdzie ludzkie życie nic nie znaczy. Ważna jest idea tego państwa. Ale z niektórymi się zaprzyjaźniłam. Kiedy przychodziłam do nich, byli rozczuleni, płakali, że ktoś się nimi zainteresował pod koniec ich życia. Ale byli i tacy, którzy nie chcieli mówić. Mówili, nie chcę o tym wspominać. W swoich książkach to mówi nie Svetlana Aleksejewicz, ale jej bohaterowie. Pisze historii zwykłych ludzi, takich jak ja i moja rodzina, moje dziadkowie, pradziadkowie. Historia wojny dotyczy i mojej rodziny. Historia Czarnobyla jest bardzo bliska dla Białorusinów. Każdej rodziny, kto mieszkał i na południu Białorusi, i w innych częściach Białorusi. I nawet jeśli władza oficyjna nigdy nie podejmuje te tematy, to Svetlana Aleksejewicz pełny głos mówi o tym, że i wojna do dzisiaj żyje na Białorusi i problem Czarnobyla jest obecny dla wszystkich, bo choroby onkologiczne dzisiaj dotyczą każdej rodziny na Białorusi. Dziękuję. I trzymam kciuki, żebyście zdobyli podpis, ale to prawie niemożliwe. Jeżeli miałbym komponować muzykę, która brzmi podobnie jak ich głos, sugerowałbym się tym, że gram muzykę w podobnej oktawie, w której ona mówi. Ale powielamy. My powinniśmy w muzyce omijać ten obszar, żeby go nie zdwajać dynamicznie. No to na zasadzie nakładania się po prostu tych samych częstotliwości. One się wzmacniają. Czyli lepiej, żeby muzyka nie była w tym samym tonie. Tak. Możemy teraz zejść troszkę niżej, na przykład w tej oktawie, dać podstawową harmoniczną, a górę zagrać dużo wyżej, też oktawę. To nie mogą nazwać to, co oni czują i to, co z nimi произошло, u nich nie ma języka, tak? Они говорят, языка нет. И тогда они пользуются не только языком, но и знаками. Вот эти сны иррациональные, вот какие-то... I tu omijamy główne częstotliwości naszej bohaterki i uzupełniamy właśnie całą rozpiętość tych dźwięków przez dodanie niskich i dużo wyższych. Czyli dodajemy takie dźwięki, z którymi jej głos tworzy idealną kompozycję? Mieszkaliśmy koło czarnobylskiej elektrowni atomowej. Byłam cukiernikiem, robiłam rogaliki, a mąż był strażakiem. Dopiero co się pobraliśmy i nawet do sklepu chodziliśmy, trzymając się za ręce. Tego dnia, kiedy wybuchł reaktor, mąż miał akurat dyżur w sekcji pożarniczej. Na wezwanie pojechali we własnych koszulach, w domowych ubraniach. W elektrowni jądrowej był wybuch, a im nie wydano żadnej odzieży ochronnej. No tak żyliśmy. Wie pani, całą noc gasili pożar i dostali dawki promieniowania, po których nie można przeżyć. Rano od razu zawieźli ich do Moskwy. Ostra choroba popromienna. Żyje się najwyżej kilka tygodni. Mąż był silny, wysportowany, więc umarł ostatni. Kiedy przyjechałam, powiedzieli mi, że leży w specjalnym boksie i nikogo tam nie wpuszczają. Ale ja go kocham, prosiłam. Tam ich obsługują żołnierze, dokąd chcesz iść. To już nie jest twój ukochany, to obiekt podlegający dezaktywacji. Rozumiesz? A ja powtarzałam tylko jedno. Kocham, kocham. W nocy wchodziłam do niego po drabinie przeciwpożarowej. Albo prosiłam portierów, przekupywałam, żeby mnie wpuścili. Po jego śmierci, po kilku miesiącach, urodziłam dziewczynkę. Żyła tylko kilka dni. Ona... Myśmy na nią tak czekali, a ja ją zabiłam. Uratowała mnie, całe uderzenie jądrowe wzięła na siebie, taka malutka kruszynka. Ale ja kochałam ich oboje. Czy można kogoś zabić miłością? Dlaczego są obok siebie miłość i śmierć zawsze razem? No kto mi to wytłumaczy? To już było время, już koniec Sowieckiego Sojuzu. Ludzie już swobodni byli. To działo się tuż przed końcem Związku Radzieckiego. Była ugruntowana kultura pisania o wojnie, a tu Czernobyl. I nie wiadomo było, jak o tym pisać. I поэтому był moment растерянности. I ludzie to jak Bogu mogli, больше они не знали, куда идти. Był moment zagubienia i ze swoimi przeżyciami ludzie mogli zwracać się tylko do Boga. I taki szczegół ciekawy. Ludzie wykształceni, nauczyciele, inżynierowie, generałowie, przedstawiciele partii. To oni byli bardziej przygnębieni tym wszystkim, co się wydarzyło w Czernobylu, niż ludzie wiejscy, którzy żyli w tym środowisku i było im łatwiej właśnie dzięki duchowości, dzięki filozofii. No tak, świat chłopski jest bardziej filozoficzny. Po Czernobylu zaczęłam patrzeć na świat całościowo, jak na jeden organizm. Nie oddzielam człowieka od ptaka. Od innego bytu. Pamiętam jedną babinkę ze wsi. Patrzę, a ona nalewa mleko i przychodzi 5 jeży. A tu zaraz sroki przyleciały. Wcześniej był wilk. Ona traktowała wszystkich jak równych. Byłam pod ogromnym wrażeniem. To miało wpływ na mój światopogląd. Jeśli cynkowi chłopcy wyzwolili mnie od komunistycznej idei, którą wpoił mi tata, to Czernobyl pomógł zrozumieć, że na każde istnienie trzeba patrzeć nie tylko z perspektywy historii, ale też z perspektywy kosmosu. On dał mi jakieś совершенно drugie мировоззрение. I to mnie wyzwoliło, nauczyło patrzeć szerzej, dało inny punkt widzenia. To taka tragiczna poetyka, no to jest dla mnie ważne byt podnieść do bytia. To taka tragiczna poetyka. Bycie wynieść do bytu. Każdy detal chciałabym wynieść, pokazać jako coś ważnego. To jest cel sztuki, by gloryfikować to, co zwyczajne. Na przykład w książce Cynkowe Malczyki dla mnie było bardzo ważne pokazać warwarstwo wojny, to zniknięcie życia. Na przykład w Cynkowych Chłopcach chciałam pokazać, jak człowiek umiera. Pokazać barbarzyństwo wojny. Pytałam, jak umiera człowiek w szpitalu wojskowym, jak zmienia się krew. Że jest czerwona, potem ciemnieje, robi się brązowa, a potem jest żółta. A krew to życie. Jak ona znika, wsiąka w ziemię. W ten sposób z dziennikarstwa tworzy się literatura. Mniej znaczy więcej. Да, вот, например, медсестра, она говорит, вот ампутируют ногу, да? Пеленгняка opowiadała mi o amputacji nogi, że trzeba zanieść tę nogę w odpowiednie miejsce. Można po prostu powiedzieć, gdzie, wskazać to miejsce, a ona mówi, ja potem niosę tę nogę i przytulam jak dziecko. I to od razu znaczy więcej. Albo pytam, co to jest pole walki. I mi opowiadają. Oni tam wszyscy leżą, umarli, rozsypani jak ziemniaczki. To tak jakby rozsypać worek z kartoflami. To jest właśnie sztuka. Rozsypane jak kartofle. Ludzie często nie mogą nazwać to, co oni czują, to, co z nimi произошло, u nich nie ma języka. Czasem ludzie nie mogą nazwać tego, co czują, co się wydarzyło. Nie znajdują języka, więc tłumaczą to znakami. I wtedy opowiadają o snach. Znaki. Вот мать, например, syn w Afganistanie, ona ждет его. Na przykład pewna matka. Syn jest w Afganistanie. Matka czeka na niego. Obudziła się w nocy, bo wydawało jej się, że usłyszała pukanie do drzwi. Zapamiętała godzinę. I potem, kiedy przywieźli jej martwego syna, okazało się, że on zmarł o tej samej godzinie. Czasami nie starcza języka. Gala finałowa 10. edycji konkursu imienia Ryszarda Kapuścińskiego na reportaż literacki. Serdecznie zapraszam Svetlana Aleksijewicz. Jak długo wspominała, jak ja wynużona była być 10 lat w emigracji, a niedawno wróciła do domu, w Mińsk. Przypominałam sobie, jak przez 10 lat musiałam przebywać na emigracji i niedawno wróciłem do domu, na Białoruś, do Mińska. I kiedy ja wyjeżdżałam, było bardzo dużo bliskich mi ludzi po duchu. I w duchu ja przyjechała i jakieś inne ludzie żyją. I kiedy wyjeżdżałam, było bardzo wiele osób, które były mi bliskie, duchowo bliskie. A kiedy wróciłam, to okazało się, że tam żyją zupełnie inni ludzie. To są ludzie, którzy są przerażeni, którzy są zrozpaczeni, którzy nienawidzą się nawzajem. I ja się im pytałam spaniać, co się произошло. I starałam się zrozumieć, co się stało tak w istocie. I вот w tej сомкнувшейся się темноте вдруг я нашла ответ. I w tym mroku, w tej ciemności nagle znalazłam odpowiedź. Я понимал, что для того, чтобы все это произошло с людьми, сотни из нас, сотни вот журналистов, писателей, должны были совершить предательство. И зрозумiałam, że po to, żeby to się mogło wydarzyć, stać się, to setki z nas, setki dziennikarzy, pisarzy, musieli po prostu dokonać straty. Как сказал один из классиков наших, да, было 20 миллионов. Солженицын сказал, что от ГУЛАГа пострадало 20 миллионов человек, то второй писатель Довлатов сказал, да, 20 миллионов человек, но кто написал 5 миллионов доносов? Солженицын powiedział, że 20 миллионов людей сгинуло в лаграх. A Dowłatow, inny pisarz, powiedział, a gdzie tych 5 milionów, które pisało donosy? No. Tam na górze tylko kilka osób wymyśla jakąś ideę, ale propagują ją tysiące ludzi. Kiedyś w totalitaryzmie była jedność w myśleniu. Jeśli dziś mówimy o wzroście nacjonalizmu u was, u nas, w Rosji, na Białorusi, dzieje się tak dlatego, że setki, tysiące osób dokonują zdrady, zdrady siebie, sprawy. Idei. Что сотни людей, тысячи людей делают предательство себя, предательство вот идей. Что вот эта темнота, которая наступает, jeśli nadchodzi dziś noc ciemna, przyczyniają się do tego tysiące ludzi, dziennikarzy, innych ludzi kariery. Tłumaczą, ach, muszę dbać o przyszłość dzieci, kupić dobre mieszkanie. Dziś zdradzają dla pieniędzy, nie dla idei, a niektórzy się po prostu boją. Niektórzy boją się, żeby ich nie trogali. Вот, например, у нас Na przykład taka wiejska nauczycielka na Białorusi zasiada w komisji wyborczej, gdzie Łukaszenka zdobył 40% głosów, a ona podpisuje protokół mówiący, że zdobył 96%. No ale ona ma dwoje dzieci, męża pijaka i zrobi to, bo boi się stracić pracę. Jest takich osób mnóstwo. I ja nawet myślę i nawet uwierzona, że ludzi, którzy na stronie dobra, больше, чем ciemnych ludzi, da? Wierzę, że ludzi stojących po stronie dobra jest więcej. Ale przychodzi czas, kiedy oni nie mają głosu, kiedy decydują ci stojący po stronie ciemności. Zło ma więcej doświadczenia, więcej narzędzi, by działać. Dobro jest bezbronne. Za tej ciemnotą stoją tysiące przestępców. Chciałabym, żeby pani to podkreśliła. Za tą ciemnością stoi 1000 zdrajców. Daj Bóg wam siły i mężstwa nie совершyć tego przestępstwa. Niech Pan Bóg dopomoże, żeby nie ulec zdradzie. Найти какие-то возможности. Trzeba znaleźć tę odwagę, aby nie brać w tym udziału. Być obok. Nie brać udziału. Niektórzy reporterzy przedstawiają los jednego człowieka, a Swietłana przedstawia losy wielu, wielu ludzi, ale tak jakby to była jedna historia i można dźwiękami zrobić podobnie. Znaczy, tu można powiedzieć, że nawet instrument może być naszym bohaterem, a też użycie w odpowiedniej oktawie jest pewną historią. Więc połączenie tych oktaw, tych instrumentów, no, tworzy nam jedną historię całą. I to jest sztuka, tak je dobrać, tak wybrać, żeby do siebie pasowały. Dokładnie, bo teraz jeżeli mamy mieć harmonię, no to coś, co ze sobą pasuje. No to się nazywa harmonia. To się nazywa harmonia. No teraz zagrajmy coś, co jest w harmonii. Ili вот сейчас я пишу книгу о любви. Что вообще невозможно уловить, да, вот рассказать. A na przykład teraz piszę książkę o miłości. O tym, co trudno uchwycić słowami. Nie wykształcił się w ostatnich dziesięcioleciach nowy język mówienia o miłości. To jest doświadczenie wielu pokoleń. Moim bohaterom nie wystarcza własnego języka, a oni wydobywają go z podświadomości. Bardzo trudno jest wyskoczyć z kanonu. Bardzo trudno wyskoczyć z kanonu. A вот что такое любовь? Но вот это телесное, как вот передать это телесное соединение? A co to jest miłość? A jak przekazać cielesność związku? Czy to jest możliwe? Вы знаете, я сначала хотела сделать книгу 50 рассказов мужчин, 50 женщин. Chciałam zawrzeć w tej książce 50 opowieści kobiet i 50 opowieści mężczyzn, ale po latach stwierdziłam, że to będzie tylko kobieca perspektywa. Nie mogę przeniknąć w męski świat, nie mogę się przebić. Zrozumiałam, z czego się składa kobieta, jak funkcjonuje, ale do męskiego świata nie mogę przeniknąć. Oni rozmawiają ze mną, ale czuję, że to jest powierzchowne, że dotykam tylko naskórka. Nie przenikam głęboko. Więc to będą kobiece historie miłości. No, женщин ważne, jak mówiła jedna moja героиня. Jedna moja bohaterka powiedziała, że miłość to poznanie siebie, badanie siebie. To bardzo ważny moment dla mnie. To очень ważny moment, da. No dla mnie to jakieś poznanie siebie, вот это мне ближе. No właśnie, to poznanie siebie. Świat się przeobraża. Pewne małe rzeczy stają się jasnością, zaczynają inaczej wyglądać. Nie chciałabym wymyślać bajki, ale chciałabym ludzi wyciągnąć z banalności, z banalnego postrzegania miłości. Nie, no w to же время wydziernąć ludzi z banalności, pokazać, że to niejaki dar. Pokazać, że to jest pewien dar. Mówię zawsze, że miłość dana nam ucieszenie, żeby nie straszno było umierać. W ucieszenie, żeby nie straszno było umierać. Miłość dana jest na pocieszenie, by nie było nam strasznie umierać. Pani Svetlano, bardzo dziękuję. Wiem, że... Teraz koszno wstrzelić jedynomyślnik. Ja to też tak думаю. Jest ta część człowieczej жизни rozgaworna. Istnieje część ludzkiego życia, ta mówiona, której nie udaje się nam zawłaszczyć dla literatury. Jeszcze jej nie doceniliśmy. Nie zadziwiła nas, nie zachwyciła. Mnie jednak oczarowała i uczyniła swoją niewolnicą. Kocham to, jak człowiek mówi. Kocham samotny ludzki głos. To moja wielka miłość, wielka pasja. Lubię одинокий человеческий голос. To moja самая большая любовь и страсть. Svetlana Aleksijewicz, Jestem człowiekiem uchem. Słyszeliśmy właśnie przed chwilą, jak opowiadała we wspaniałym reportażu Katarzyny Michalak. W studiu cały czas Łukasz Jasina. Melduje się. No właśnie, mówimy o noblistce, która teraz przeżywa jedne z najtrudniejszych swoich chwil. Protesty na Białorusi, próba zmiany może nie tylko władzy, ale też modelu rządzenia Białorusią, w tle potężna Rosja. To wszystko też brzmi w tym reportażu, bo prawda, tutaj mieliśmy ten oddech tego sowieckiego kraju, prawda? Kraju, w którym przeżyła Svetlana Aleksijewicz całe swoje życie. I to nie był Nobel dla Białorusi. To nie był Nobel dla literatury radzieckiej. Ja to tak troszeczkę kiedyś określiłem w wywiadzie z nią. Ona się na to nie obraża. Ona opisała Związek Radziecki, kraj, który wtedy istniał. Ona mieszka w Mińsku, który też jest bardzo dobrym symbolem Związku Radzieckiego, bo to jest państwo, w którym ZSRR trwa najdłużej, bardziej nawet niż w Rosji. Tam mamy dalej pomniki Lenina wszędzie, uroczystości 7 października i tak dalej, i tak dalej. Ale pan był w jej mieszkaniu. Byłem i rozmawiałem z nią też w Warszawie. Ona mieszka w takiej, dzięki temu pieniądzom, które dostała za swoje książki, w takiej dobrej rządowej dzielnicy w Mińsku, takim luksusowym apartamentowcu. Więc obok niej to pewnie mieszkają różni ludzie, którzy niekoniecznie są wrogami Łukaszenki. Jak nasz kiedyś Kisielewski w Alei Róż w Warszawie. Ale nieważne. Svetlana Aleksijewicz ma tą misję już po prostu i z niej nie może wyjść. Ona jest najbardziej, nie licząc Aleksandra Łukaszenki, rozpoznawalną na świecie Białorusinką. Jedyną, białoruski. Tak, jedyną tak rozpoznawalną, pierwszą nobliską dla tego państwa i narodu. Kobietą, która wie o nim wszystko i umie opisać jego historię i jego współczesność. I ma tą misję, bo jej też ruszyć za bardzo nie można. Przypuszczam, że rwetes, jaki by się podniósł na świecie, gdyby ktoś skrzywdził nobliskę białoruską, byłby większy niż po skrzywdzeniu kilkuset demonstrantów na ulicach Mińska. Ale ona tą swoją misję, i to widzimy, realizuje z rozwagą, ze spokojem, bez jakichś nerwów i nerwowych działań. Zresztą, bądźmy szczerzy, temu zadaniu sprostała w ten sposób nie tylko ona, bo również pozostali członkowie komitetu koordynacyjnego. To są ludzie, którzy zachowali się z godnością, spokojnie. Ja sobie już wyobrażam Kolesnikowej zimne takie działanie, kiedy darła ten paszport na ziemi niczyjej między Ukrainą a Białorusią. No bo powiedzmy, to jest też Maria Kolesnikowa, to jest kolejna członkini... Szefowa sztabu Wiktora Babaryki, czyli człowiek, kobieta reprezentująca niejako tego człowieka, który pewnie by wygrał wybory, gdyby Łukaszenko go z nich nie wyrzucił. Nie byłoby wtedy Svetlany Cichanowskiej, najpierw jej męża, tej całej. Człowiek, który jest też przez Łukaszenkę znienawidzony, bo jest też rozpoznawalny w Rosji. Myślę, że nie byłby kandydatem dla Rosji wrogim. A takich ludzi Łukaszenko boi się jeszcze bardziej niż tych, którzy mogą Białoruś przesuwać na zachód paradoksalnie. Bo to jest paradoks polityczny, prawda? Tak. Tutaj jest. Łukaszenka, mamy wyobrażenie, że to jest trochę opozycja polskie, tak. Demokratyczna, walcząca o przemianę, o prawa bo człowieka. Jest, bo panie jest, redaktorze, z jednej strony oczywiście. Gdyż naród białoruski demokratycznie ruszył po rosyjsku, powiedzmy, jednak język ciągle większości Białorusinów. Chcemy końca tego systemu. Ale to nie oznacza, jak niektórym polskim marzycielom, jeszcze z takim backgroundem źle zrozumianych idei Giedroycia, bierze się w głowie to, że to musi być koniecznie antyrosyjskie, że to musi być koniecznie próba odsunięcia Rosji tam na granicę Hartlandu, gdzieś za no to już jest Homlem. Dobra, to już jest co innego, doktorze. Za Homlem, Bochylewie. No, chciałem rzucić dwa grzyby w barszcz ironicznie. Ale ci ludzie walczą o swój kraj, o jego szczęście, o jego stabilizację. Ta stabilizacja leży również w dobrych stosunkach z Rosją, a nie w żadnej wojnie. nie wszystkich ze wszystkimi. I Svetlana Aleksijewicz ten świat rozumie, ona go nam opisała i bardzo dobrze, że ona w tej chwili stoi na czele tego wszystkiego, bo jej głos będzie słyszalny i jej głos coś wnosi. Dobrze, to w takim razie wybory według nieoficjalnych informacji, mam wrażenie, chyba można tak mówić, że to są nieoficjalne informacje, wygrywa Cichanouska, ale co się teraz dzieje? Czy noblistka staje się nolens volens przywódczynią ruchu i opozycji i tego również tego ciała politycznego? Ja ciągle mu unikam używania. Bo ona mówi, nie wyjeżdżam, zostaję na Białorusi. Nie wyjedzie, nie ma, po co ma zresztą wyjeżdżać? To jest jej decyzja, jest już starszą panią, która ma swoje zasługi i wolałaby zostać w domu. Ja ciągle nie użyłam sformułowania przywódca. To jest zresztą bardzo ciężkie, tak jak podczas tych ostatnich dni, kiedy pani Svetlana Cichanouska była u nas w Polsce, w Karpaczu i w Warszawie. Tak. Nie ma tam ciągle przywódców. Rada koordynacyjna, to jest dobre sformułowanie, są ludzie, którzy koordynują, którzy pilnują, którzy reprezentują za granicą te interesy. Jak Paweł Łatuszka, idealny dyplomata, bardzo zachodni człowiek, który nie mógł przetrwać do końca Kaszynkowskiej Białorusi, który jest dobrym reprezentantem za granicą dyplomatycznym tego wszystkiego. I on jest teraz gdzie dokładnie? W Warszawie. W Warszawie. Więc zna to miasto dobrze, reprezentował tutaj przecież Łukaszenkę przez kilka lat, był bardzo dobrym dyplomatą, jak na te całe straszne stosunki, które między Polską a Białorusią istniały. I co też tam wiele mówi o polityce na Białorusi. Jest. No, inni ambasadorowie Białorusi z całym szeregiem nie byli tak dobrze jak Paweł Łatuszka. Są pewne kompetencje, jego nazwano białoruskim Kwaśniewskim. Kimś to może zastąpić tego Jaruzelskiego kiedyś. Ja, chyba białoruski przywódca się zorientował, że on tak myśli. Nieważne. Svetlana Aleksijewicz jest autorytetem wielkim społecznym. Nobel to jest taka nagroda, która ludzi wynosi 7 razy powyżej ich poziomu, nawet jeżeli mają go bardzo wysokie, a takim ma Svetlana Aleksijewicz, to jest jeszcze wyższy. I ona tam zostanie, ona będzie głosem tego społeczeństwa, a jakakolwiek próba zrobienia jej krzywdy będzie prowadziła do eskalacji i do zwiększenia się protestów. Czy rzeczywiście Łukaszenka nie poważy się na to, by no właśnie co, aresztować? A może założyć areszt domowy? Areszt domowy? Tak. Areszt domowy, nachodzenie nieznanych sprawców, różnego rodzaju próby. To jest mentalność Aleksandra Łukaszenki. On półgębkiem jej pogratulował, kiedy 5 lat temu Aleksijewicz dostała tego Nobla. To było bardzo rytualne. Ale to jest, ale myślę, że Svetlana Aleksijewicz jest dla Łukaszenki starszą kobietą, z którą trzeba jakoś ten problem rozwiązać. Nie można jej źle traktować, ale Łukaszenki podejrzewam, łaskawsza forma złego traktowania to właśnie nachodzenie nieznanych sprawców, jakaś forma uprzykrzenia jej życia. Ona była już wzywana do prokuratury zresztą. A czym ona denerwuje Łukaszenkę? Tym, że istnieje, że nie może on jej nic tak naprawdę mocniejszego zrobić, że... Twórczością też, czy... Nie do końca. Czy tutaj nie... To jest ten paradoks. Białoruś nie ma jakiegoś... Nie ma jakiegoś zakazu mówienia o Czarnobylu, o żołnierzach z Afganistanu, których było bardzo wielu na Białorusi, zwłaszcza w tamtym rejonie, na Białorusi, na Ukrainie, o przeszłości sowieckiej, mimo całego tego zakłamania. Svetlana Aleksijewicz nie wyłamuje się wbrew temu z jakiegoś głównego systemowego założenia. Problem jest ona sama. Ona sama jako niezależna jednostka, która nie może być podporządkowana Łukaszence w żaden sposób. Ja myślę, że Łukaszenko nie odkrył ciągle, że nie ma już zbyt wielu takich jednostek na Białorusi, które są mu podporządkowane w całości. I czy ta Nagroda Nobla to jest dla niej taka kamizelka przeciw... Zdecydowanie. Przeciwpancerna, która ją trzyma właśnie w tym mieszkaniu i... Panie redaktorze, od czasów Karla von Osieckiego w latach 30. nie zdarzyło się, żeby noblista stracił życie po otrzymaniu pokojowego lub literackiego Nobla. To jest, że to fizyki, z fizyki też. Mam na myśli tutaj i Sacharowa. Ci nobliści mają ten placet najważniejszej nagrody świata zachodniego, plus jednocześnie, wie pan, człowiek, który dostaje tego typu autorytet, rośnie w oczach, sam staje się dobrze reprezentować tą nagrodę. Nobliści literaccy Związku Radzieckiego, Iwan Bunin, 1952 rok, Boris Pasternak, 1958 rok, Michał Szołochow, 1965, Aleksander Sołżenicyn, chyba najbardziej znany, 1970, Josif Brodski, 1987. Brawo. No i tutaj właśnie jest Svetlana Aleksijewicz. Każdy 2015. Inny. Każdy inny zresztą Szołochow był ofiarą. On został wykończony psychicznie, ale też mu reżim nie próbował nic zrobić. Szołochow był akurat sługą tego reżimu. To jest jeszcze zupełnie inna sprawa. Bunin był na emigracji, Sołżenicyn musiał wyemigrować. Ale za każdym razem była wokół tego heca, jak to by powiedział Władysław Gomułka. Nie dało się tego wyciszyć. I jeżeli jakąkolwiek hecę poważniejszą wywołał Łukaszenko wobec Aleksijewicz, efekty będą dla niego opłakane. No dobrze, ale w takim razie... jak Związek Radziecki, bo rozmawiamy o tym kraju, sam pan zresztą porównał Białoruś jako ten relikt jeszcze Związku Radzieckiego. Jak cesarstwo Trapezundu po cesarstwie konstantynopolitańskim. To jak właśnie w Związku Radzieckim podchodzono do noblistów? Czy też spotykały ich szykany? No wiadomo, no, sążownicy musiały emigrować. Tak? Jeżeli noblista był wolny temu reżimowi, był wynoszony pod niebiosa i uznawany za wielki sukces. Ale z literatury to był tylko jeden noblista, wspomniany Szołochow, ale za to wielu noblistów z fizyki, z chemii, tak, z tych nauk ścisłych z reżimem współpracowało w pełni. Natomiast jeżeli noblista z reżimem nie współpracował, stało się nagle wrogiem numer jeden. To była sytuacja Sołżenicyna, to była sytuacja Andrzeja Sacharowa, który potem dostał pokojowego Nobla. I teraz Unia Europejska przyznaje nagrodę Sacharowa. Być może dostaną zresztą te trzy panie z tego tria. To wymienimy te panie od razu. Kolesnikowa, Cichowska i ta trzecia, Boże Święty, wypadło mi z głowy. Cankala. Weronika Cankala. Tak jest. Tak jest. I te panie być może tą nagrodę dostaną, ale ci nobliści swoje znieśli. Sacharow był zesłany na wiele lat do Gorkiego, to jest Niżny Nowgorod obecnie, ale też nie mógł pójść do więzienia, nie można było go zapakować do jakiegoś obozu, jednak trzeba było go trzymać przy życiu, w razie czego, gdyby Zachód chciał się o niego upomnieć, ewentualnie przehandlować go, tak jak przehandlowano Andrzeja Sołżenicyna, wymienionego tak czysto technicznie, ekonomicznie za pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Chile. Taki był... Taka była historia. To był Luis Corvalan, był nawet taki wiersz, pomieniali guligana za Luisa Corvalana, jak najti taką jubliać, przepraszam, brzydkie słowo, szsoblońku pamienia, czyli Leonida Breżniewa. Ci z państwa, którzy znają rosyjski, to już wiedzą. I pani Swietłana swoją godnością, którą państwo niesamowicie tutaj słyszeli w tym reportażu. Wielkie gratulacje dla autorki. Absolutnie. Swoją powagą, siłą społeczeństwa jest w tej chwili wrogiem numer jeden reżimu łukaszenkowskiego na Białorusi. A Aleksander Łukaszenko moim zdaniem działa już czasami bardzo nielogicznie i może się pokusić na atak personalny na nobliska. No ale to jak? Areszt? Zabrać ją do aresztu? Starczy areszt domowy? Starczy kolejne przesłuchanie w prokuraturze. Przecież już widzieliśmy 70-kilkuletnią kobietę, noblistkę, która przyszła do prokuratury. No. To starczy, wie pan. Białoruskie społeczeństwo szanuje kobiety i stąd nie wybaczyło Łukaszence jego dość obrzydliwych ataków na kandydatkę, która jest kobietą, czyli Svetlanę Cichanouską, i szanuje ludzi starszych. A Svetlana Aleksijewicz jest jedyną tak wielkim autorytetem dla Białorusi w tej chwili, dla wszystkich. I to jest ten game changer, mówiąc językiem. Tak jest. Językiem. Literatura, panie redaktorze, ma jednak jakieś znaczenie. Dobrze, będziemy się przyglądali, myślę, dalszym losom właśnie Svetlany Aleksijewicz. Co ona wniesie dalej do polityki? Oby żyła długo i zdrowo. I oby żyła długo i zdrowo, oczywiście. Zna pan zespół Kino? Oczywiście. Urodziłem się jednak jeszcze przed 89 rokiem. Podobno teraz słucha się na ulicach Mińska i nawet grupy sąsiedzkie organizują protesty na swoich osiedlach i tam między innymi słychać te słowa. To są słowa o zmianach Choczupiremien. Oby. Łukasz Jasina, dziękuję bardzo. Dziękuję. Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, Michał Żakowski. Do usłyszenia. Чего?